HEPA za 249 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy zależni i oni swoją pozycję wykorzystują, tak w Niemczech mówi szef rządu w kontekście Gazpromu i budowy Nord Stream 2. Kobieta wysadziła się w powietrze w Groznym, na razie wiadomo tylko, że nikomu innemu nic się nie stało. W sporcie zajrzymy do Wisły, gdzie trwa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polska chce prawdziwej dywersyfikacji dostaw gazu w Europie, tak mówi premier Mateusz Morawiecki w kontekście budowy gazociągu Nord Stream 2. Szef rządu był na konferencji FOTAR 2018 w Hamburgu. Razem z wicekanclerzem i ministrem finansów Niemiec Olafem Scholzem dyskutowali podczas panelu dotyczącego relacji transatlantyckich. Premier odpowiedział na pytanie, dlaczego Polska jest przeciwna Nord Stream 2. There is a choice. We want more gas from Russia and be and get even more. To jest kwestia wyboru. Albo chcemy kupować więcej gazu od Rosji i bardziej się uzależniać. Dzisiaj jesteśmy zależni i oni wykorzystują swoją pozycję monopolisty. Płaciliśmy ogromną cenę aż do chwili wybudowania terminalu LNG. Albo chcemy prawdziwej dywersyfikacji, żeby zredukować możliwość szantażu gazowego Rosji. Szef rządu odniósł się też do zmian w sądownictwie. Powiedział, że wciąż ma nadzieję na porozumienie z Komisją Europejską w tej sprawie. Premier Morawiecki ocenił, że reforma wymiaru sprawiedliwości zmierza w dobrym kierunku. Dzieci urodzone przedwcześnie wymagają kompleksowej opieki i kontroli do trzeciego roku życia. Mówią o tym neonatolodzy i apelują o wdrożenie takiego programu, a także o utworzenie w każdym województwie ośrodków specjalistycznych koordynujących leczenie wcześniaków. Dzisiaj w kalendarzu mamy Światowy Dzień Wcześniaka. Neonatolodzy od lat zabiegają o to, aby został wprowadzony kompleksowy program opieki nad wcześniakiem, tak aby rodzice, którzy mieszkają kilkadziesiąt kilometrów od ośrodka, mogli podczas jednej wizyty skorzystać z porady neurologa, psychologa czy okulisty, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego profesor Maria Borszewska-Kornacka. Chcemy, żeby pod jednym dachem takie nasze wypieszczone wcześniaczki, chociaż za jedną wizytą mogły trafić do trzech, aby czterech specjalistów. Program kompleksowej opieki nad wcześniakiem wciąż czeka na realizację, dodaje krajowy konsultant do spraw neonatologii, profesor Ewa Helwich. Mam nadzieję, że od początku przyszłego roku będziemy bardzo intensywnie nad tym pracować, bo założenia takiego programu już są. Chodzi tylko o to, żeby on został wdrożony w życie, no i żeby znaleźć na to fundusz. Kompleksowa koordynowana opieka miałaby objąć noworodki urodzone przed 33 tygodniem ciąży z masą poniżej 1600 gramów. Takiej opieki wymaga rocznie ponad 4000 dzieci. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A teraz aktualne informacje z Rosji. Kobieta wysadziła się w powietrze przed policyjnym punktem kontroli w Groznym, stolicy Czeczenii. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało tu cytat: nikt oprócz terrorystki nie zginął ani nie został ranny. O innych szczegółach na razie nie poinformowano. Burzliwe protesty we Francji przeciwko zapowiedzianym podwyżkom cen paliw. Na ulicach protestuje łącznie ponad 120 tysięcy ludzi. W wielu miejscach doszło do starć z policją. W jednym z miasteczek w Auvergne protestujący zablokowali przejazd samochodowi, w którym matka wiozła córkę do lekarza. Kobieta straciła panowanie nad autem i wjechała w tłum, zabijając 50-latka. Na miejsce pojechał szef MSW Christophe Castaner. Sytuacja jest w najwyższym stopniu niepokojąca. Chciałbym oświadczyć, że będziemy respektować prawa manifestantów. Musimy jednak zrobić wszystko, aby zapobiec przypadkom agresji. Według zapowiedzi francuskich władz od 1 stycznia cena benzyny ma wzrosnąć o 3 eurocenty za litr, a ropy o 6,5 eurocenta. Wzrost cen to efekt wprowadzenia ekologicznego podatku związanego z emisją CO2. Komiksy o Polakach zamordowanych w Katyniu stworzyli młodzi ludzie. To w ramach konkursu Zwyczajna Służba Mój Bohater Katyński. Zwycięzcami w dwóch kategoriach wiekowych zostali Anna Kusyk i grupa Wspomnienie, którą tworzą Kamila Treder i Jakub Stachowski. Więcej o tym w relacji Grzegorza Maciaka. Konkurs polegał na przygotowaniu scenariusza, a następnie opowiedzeniu graficznie historii wybranego bohatera, mówi ojciec Jacek Wolan ze Stowarzyszenia Parafiada, które w ten sposób postanowiło zainteresować młodych historią zbrodni katyńskiej. Pomysł był taki, żeby popatrzeć na bohaterów katyńskich nie tylko przez pryzmat tego wydarzenia katyńskiego, tragicznego wydarzenia, ale również przez pryzmat ich życia, codziennego życia. Kamila Treder i Jakub Stachowski opowiedzieli historię porucznik Janiny Lewandowskiej, jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Była kobietą odważną, skoczyła z... tysięcy metrów spadochronem. Stawiała na swoim generalnie, to było najważniejsze w tym wszystkim. W Kozielsku, jak była w obozie, to podnosiła wszystkich na duchu. Nazwali ją Matką Boską Kozielską. Uczestnicy konkursu spotkali się w Muzeum Katyńskim w Warszawie na gali. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy oczywiście od skoków. Dziś przecież pierwszy konkurs nowego sezonu Pucharu Świata, konkurs drużynowy w Wiśle. Na miejscu jest Kuba Nieziński. Kuba, jak idzie naszym i jaki to etap konkursu? Jest bardzo dobrze. Rozpoczynamy za kilka chwil drugą serię tego dzisiejszego konkursu drużynowego, ale informacja najważniejsza jest taka, że biało-czerwoni po pierwszej prowadzą i to świetnie skaczą. Kamil Stoch najlepiej ze wszystkich skoczków zaprezentował się w tej pierwszej serii, a więc nasz mistrz przypomniał sobie po tych słabszych skokach, co to znaczy dalekie loty. Ale Piotr Żyła także najlepszy w swojej serii, Jakub Wolny podobnie, Dawid Kubacki w swojej serii na miejscu drugim. To oznacza, że te równe skoki powodują, że mamy nieco ponad 10 punktów przewagi nad Niemcami. Blisko 30 punktów nad Austrią, która zajmuje trzecie miejsce. Ale jest też sensacja tej pierwszej serii. No, nie zobaczymy w konkursie mistrzów olimpijskich Norwegów. Robert Johansson został zdyskwalifikowany, a to oznacza, że właśnie drużyna, która tutaj przed rokiem wygrała w drugiej serii, już się nie pojawia. Więc Polacy na najlepszej drodze do tego, żeby dzisiaj wygrać. No, ale jeszcze przed nami skoki zawodników wszystkich. No i biało-czerwoni muszą potwierdzić, że forma jest naprawdę bardzo wysoka. To były dobre wiadomości z Wisły od Kuby Nizińskiego. Pozostajemy przy sportach zimowych i długie narty skoczków zamieniamy na sporo krótsze do narciarstwa alpejskiego. Tu Puchar Świata zaczął się już 3 tygodnie temu. W ten weekend Alpejki rywalizują w Lewi w Finlandii i w slalomie znów plecy konkurencji pokazała Snow Queen, czyli Michaela Schifrin. Amerykanka wyprzedziła Słowaczkę Petrę Wlchową i Austriaczkę Bernadette Schild. Teraz piłka nożna, o ręcznej też wspomnimy, ale później. Wiele wskazuje na to, że nasza reprezentacja będzie sobie musiała radzić w ostatnim spotkaniu w Lidze Narodów bez swojego kapitana. Robert Lewandowski narzeka na uraz lewego kolana i jego występ we wtorkowym meczu z Portugalią jest bardziej niż wątpliwy. Już zgrupowanie kadry w Sopocie opuścił Artur Jędrzejczyk ze względu na uraz stawu skokowego i jest to kontuzja na tyle poważna, że w tym roku na boisku już go nie zobaczymy. Po nożnej obiecana piłka ręczna i mecz Vive Kielce w Lidze Mistrzów z Mieszkowem Brześć. Obie ekipy mierzyły się na Białorusi przed tygodniem. Wtedy wyraźnie lepsi byli mistrzowie Polski. Dziś wcale ale nie musi być tak samo, przestrzega trener Vive Talant Dujszebajew. Każdy mecz to jest inna historia i my wiemy, że nie ma żadnych łatwych meczów w naszej grupie. Mamy taką grupę, gdzie każdy może wygrać u każdego. I tym bardziej bardzo ciężko skoncentrować na meczach, kiedy w trakcie tygodnia grasz 2 mecze przeciw tego samego zespołu. Lekceważenie każdego przeciwnika to potem kosztuje za duże. Strata tych 2 punktów to będzie naprawdę tragedia dla mnie. My musimy, ja nie wiem jak, jedną bramką, ale wygrać. Mecz w Kielcach od 18:00. Zakończyło się z kolei spotkanie w Londynie. Kibice tenisa zapytają, dlaczego dopiero teraz o ATP Finals. Już spieszymy zatem z informacjami, że w pierwszym półfinale ku niezadowoleniu widzów w O2 Arena Aleksander Zwieriew pokonał 7-5 i 7-6 Rogera Federera. W drugim półfinale Nowak Djokovic spotka się z Kevinem Andersonem. Jeszcze siatkówka. Dziś w Plus Lidze 2 mecze. W już zakończonym PGS Krabbełchatów do zera wygrała z Oniko Warszawa. O 17:30 Chemik Bydgoszcz spotka się z GKS-em Katowice. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Do końca dnia i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w Bieszczadach duże i tam możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach od minus 8 do 2 stopni. Jutro miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i południu także opady śniegu. Na termometrach będzie od 0 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22:00. Przede wszystkim brawo za odwagę. Trzymam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

jeżeli podczas jednego koncertu dostajesz w prezencie połowę najważniejszej płyty twojego życia, jeżeli podczas tego samego koncertu wizualizacje zabierają cię do świata, którego jeszcze nie znasz, ale który zadziwia i fascynuje, no to normalną rzeczą jest, że przez kolejne długie lata będziesz taki koncert wspominał bardzo intensywnie. The Station, One, Who's Gonna Ride Your One Horses, The Fly, Acrobat i Even Better Than The Real Thing, czyli szydera na tych wszystkich możnych i mądrych, którzy wymyślają świat według haseł reklamowych. U2, Berlin, Mercedes-Benz Arena, 13 listopada, powtórka z 1 września. O tym koncercie dzisiaj między innymi do 19. Całe lata z tej płyty gdzieś grała mi w głowie, dźwięczała taka zapowiedź Tomka Beksińskiego w jednej z audycji Polskiego Radia z dawnych czasów. Właściwie tłumaczenie tytułu: wrzuciłem cegłę przez okno, I threw a brick through a window. I to jest właśnie ten sam album, ale zaczyna się w ten sposób, zaczyna się od fragmentu, który też w Berlinie w ostatni wtorek wybrzmiał Gloria. I to wybrzmiał brawurowo. Jeden z najlepszych, moim zdaniem, muzycznie i wokalnie również momentów tamtego wieczoru. Wrócę do YouTube. Oczywiście dzisiaj do 19:00 trochę więcej opowiem o tym koncercie, bo wiem, że mocna, silna grupa pod wezwaniem z Polski, reprezentacja naszego kraju, jeśli chodzi o fanów, była tam w Berlinie. Wszystko widzieli, obserwowali i też tak coś sobie myślę, że mieli, podobnie jak ja, artykulację na wdechu, zwłaszcza po obejrzeniu, nawet niektórzy już po raz enty to widzieli, ale ci, którzy widzieli po raz pierwszy, mieli artykulację na wdechu po obejrzeniu wizualizacji. Niesamowita rzecz i zupełnie inny świat. Tymczasem 23 minuty po godzinie 17:00, wszystko musi być w odpowiednim porządku, a my umówiliśmy się na pierwszą godzinę naszego spotkania. Jest Daria Zawiałow. Dzień dobry, witam. No cześć. Dawno nie rozmawialiśmy ze sobą na antenie na żywo. Dobrze, że jest taka okazja. Jest płyta Męskie Granie 2018. Jesteś ty, byłaś wcześniej na tych koncertach, ale najpierw o aktualiach. Co słychać? No wszystko dobrze, dziękuję. Po obiadku jestem. Słuchaj, fajnie sobie tak odmierzać czas. Właśnie, tak. Daria, jak to jest? Jak to jest możliwe? Jedna z bardziej wziętych w tej chwili artystek w Polsce. Jest sobota i tak obiadek z mężem i sobie do radia przychodzicie i nie trzeba 3 tygodnie wcześniej umawiać terminów. Co jest? Myślę, że właśnie teraz trafiło akurat na taki jeden z 2 tygodni w tym roku, który mam troszkę wolniejszy. Byłam nawet w Tatrach przez 3 dni, także naprawdę to jest wyczyn i było cudownie i poszłam sobie na Morskie Oko, w ogóle było ekstra. No i też płyta, skupiam się na tej płycie, tworzymy ją, kończymy ją. Niestety zasielanka się kończy od jutra, już zaczynamy znowu koncertować, znaczy niestety, ja już 3 tygodnie nie byłam na scenie. A, widzisz. Tak z koncertem zespołowym, bo tam jakieś tam swoje rzeczy solowe takie miałam, ale z koncertem zespołowym już 3 tygodnie nie byłam na scenie i już się bardzo, bardzo źle czuję z tym, jakoś tak totalnie nieswojo, także się cieszę bardzo, ale miło było chwilę tak sobie odetchnąć i naładować baterię. Tak czuję, że tego potrzebowałam. Są słuchacze, którzy nazywają audycje radiowe, czy prowadzenie audycji radiowych rodzajem koncertów. Ja sobie myślę, że kiedy wejdzie się przed mikrofon radiowy, to jest to rodzaj bardzo silnego narkotyku. To znaczy, jeżeli ci tych audycji po pewnym czasie brakuje, jest bardzo źle. Jest naprawdę bardzo źle. No to teraz mi powiedz o koncertach. Rozumiem, że jest podobnie. Tak, zdecydowanie na koncertach jest podobnie. Ja całe życie tak naprawdę też marzyłam, żeby grać te koncerty. Nie wyobrażałam sobie, że będę mogła kiedyś zagrać koncert ze swoim repertuarem i że w ogóle ludzie będą przychodzić na te koncerty, że będą autentycznie wypchane sale i że ludzie będą na przykład znać piosenki i śpiewać. To było takie moje marzenie właśnie z dzieciństwa, żeby kiedyś ludzie śpiewali moje piosenki tak z pamięci, po prostu z głowy. Mhm. I to się teraz dzieje, co mnie dalej jakby zaskakuje. I faktycznie w momencie, kiedy już tych koncertów chwilę teraz nie było, to już było taki smutek też. Nie chodzi tylko i wyłącznie o samo wyjście nawet też na scenę i przeżywanie tego wszystkiego, ale też mamy super zgrany team, super zespół z chłopakami, wyjazdy, wszystko ma swoje znaczenie w tym całym rytuale wyjazdu koncertowego. Chciałem to powiedzieć tobie na końcu tej rozmowy, ale pamiętaj, to teraz uwaga, teraz będzie memento. Dobra. Teraz będzie memento. Dobra. Jeżeli cokolwiek zrobicie złego, cokolwiek złego się z waszej winy wszystkich, albo kogokolwiek stanie z tym składem koncertowym, który w tej chwili masz, to się brońcie przede mną. bo będę was ścigał. Dobra, nie zrobimy nic złego. Przynajmniej, a liczy się też na przykład w hotelu wywalenie telewizora przez okno, czy coś w tym stylu? Nie. Jeżeli coś się stanie takiego, co spowoduje, że ten skład przestanie ze sobą grać. Nie. Ten skład już gra ze sobą, no, już półtora roku i myślę, że już się tak bardzo zżył, że ciężko by było kogokolwiek wykopać. Nawet jakby po prostu jakąś solówkę na koncercie, jakby mu się coś nie powiodło, noga powinęła, to trudno. Jakby to jest to super, super skład. Ja jestem rodzynkiem takim damskim w tym teamie, ale ja się zawsze super najbardziej dogadywałam z facetami, więc mi to odpowiada. Traktują mnie jak kolegę. Koleżanki też masz? Tak, żeby był tak, porządek. Tak, oczywiście, koleżanki też mam. Okej. Okay. No to dobrze, żeby nie od razu wszystko i żeby tak nie opowiedzieć w jednym odcinku tego, co chcemy opowiedzieć do godziny 18, to ja bym zaproponował coś takiego, ponieważ płyta, w której uczestniczysz i za co ci bardzo w tej chwili dziękuję, że się zgodziłaś na te dwa utwory, które tam są. Cała przyjemność po mojej. Okej, okay. To ta płyta zaczyna się od utworu bardzo ważnego, historycznego. W poniedziałek to będzie nasza piosenka dnia w Trójce. I teraz uwaga, to jest taka specjalna, trochę krótsza wersja na potrzeby radiowe. Czy możemy tak zacząć muzycznie nasze dzisiejsze spotkanie? Zapraszam. Bardzo proszę. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolonki. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu w nocy? Jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. No i różnymi utworami będziemy próbowali tę płytę, między innymi tym Polska tutaj na antenie Trójki, a tak w całym świecie i wszędzie i we wszystkich mediach to będzie Meluzyna Darii Zawiałów i Małgorzaty Ostrowskiej. Organek i Kazik, tak zaczyna się płyta pierwsza, a panie są dokładnie w samym środku tego zestawu. Daria zgodziła się na coś, jeżeli państwo nie mają nic przeciwko, to bardzo proszę, będzie kilka egzemplarzy tej płyty i dla osób, które wygrają te egzemplarze teraz w audycji, w przyszłym tygodniu, bo ten najbliższy ma zajęty, jeszcze w przyszłym tygodniu Daria to imiennie podpisze. Bardzo proszę, pierwszy egzemplarz piotr.stelmach@polskieradio.pl dla pierwszej osoby, która w tej sprawie napisze, mamy taki prezent. Czym są dla ciebie, teraz uwaga, duże koncerty? Duże, takie naprawdę duże. Jaka jest różnica? Ja muszę przyznać, nie chcę nikogo urazić, bo jakby bardzo lubię takie też kameralne koncerty, tylko że ja jakoś inaczej przeżywam te duże koncerty, kiedy jest naprawdę dużo ludzi, kiedy ci ludzie oddają całą swoją energię, kiedy chórem śpiewają, kiedy skaczą. Jakoś tak chyba mam w sobie takie duże, nie wiem, nakłady energii albo coś takiego, że wstępuje coś w ciebie. Tak, coś we mnie no bo ja przecież na co dzień nie jestem jakaś taka super szalona i w ogóle, ale na scenie coś we mnie wstępuje po prostu i kocham to. I ja muszę przyznać bez bicia się do tego, że ja wolę takie duże koncerty. Myślę, że to też może mieć troszeczkę coś wspólnego z tym, że mam ogólnie taki problem z kontaktem wzrokowym i mam problem z kontaktem wzrokowym z publicznością w momencie, kiedy na przykład jest ta scenka taka malutka, malutka sala, ci ludzie są tak blisko nie mnie. Nie lubisz patrzeć w oczy? Nie lubię patrzeć w oczy, w sensie nie lubię, jakby stresuje mnie to w jakiś sposób, taki, może to jest złe, może powinnam się tego nauczyć, ale zawsze interpretuję piosenkę patrząc w dal. Nie za bardzo patrzę słuchaczowi w oczy, tylko patrzę w dal. Jakby trochę zamykam się w swoim świecie, ale nie tak, żebym była w nim taka całkowicie zamknięta. No ale wracając do pytania i do meritum, to te koncerty dla mnie są, duże koncerty są dla mnie takim czymś, co ja bardzo czuję. Okej, no to miejmy to pytanie za sobą i odpowiedź też, bo kilkunastu artystom mogłem je zadać. Mhm. Jestem ciekawy, jak tobie pójdzie. Załóżmy, okej, jesteś teraz już Darią Zawiałow, którą wszyscy znają, bo taka jest prawda. Ale załóżmy, że z jakichś powodów nagle zdarza się koncert. Nie wiem, no co spontaniczny, niespontaniczny, bach, coś takiego się dzieje, przychodzą trzy osoby. Jesteście rozstawieni, jest sala, jest klub, przychodzą trzy osoby. No i co? Gramy jakby było 3000. Wióry lecą, tak? Muszą lecieć. Te trzy osoby potem to są też fani. Oni kupili jakby bilety na koncert i trzeba im okazać szacunek. A jakby wiadomo, że kiedy przyzwyczajasz się do czegoś, tak, że na twoje koncerty przychodzi całkiem spora ilość osób, spora publika, która się super bawi i potem faktycznie jest jakaś taka sytuacja, która przecież może się zdarzyć, że właśnie będzie tych ludzi mniej albo bardzo mało, znikoma ilość, no to musisz znaleźć w sobie, moim zdaniem, musiałabym w sobie znaleźć tą siłę, żeby po prostu te koncerty zagrać tak, jak każdy inny koncert po prostu, bo to jakby z szacunku do słuchacza i nawet jeżeli ja bym się nie do końca czuła komfortowo, no to jakby ktoś przyszedł mnie zobaczyć i może ta osoba właśnie też kupi płytę i powie następnej osobie, żeby przyszła na koncert, bo to było coś niesamowitego. Nie chciałabym, żeby ktoś sobie myślał, a to Daria taka bez życia, bez energii, jakaś taka wycofana i w ogóle. No dobra, a co się dzieje w momencie, kiedy zaczyna się koncert, jest fajnie, jest twoja ulubiona publiczność, bo możesz patrzeć w dal, jest dużo osób, jest konkret, atmosfera robi się gęsta, ale pozytywnie gęsta i nagle po pierwszej piosence włazi ci na scenę jakiś trochę niezrównoważony facet, żeby złożyć życzenia. No, to mam wtedy minę po prostu, jakbym zobaczyła ducha i nie wiem, o co chodzi i myślę, że ten gość po prostu przyszedł przerwać koncert, bo burza ma być. I to jest z życia wzięte. I to jest z życia wzięte. Dokładnie. Przerwaliśmy ci podczas twoich urodzin w tym roku koncert. Tak. W Warszawie? Tak, w Warszawie. A to było w ogóle jedno z najpiękniejszych momentów mojego życia, że w ogóle się tego kompletnie nie spodziewałam i nie wyobrażałam sobie, jak to jest, jak ci publiczność cała może śpiewać 100 lat. To w ogóle jest takie przeżycie, że nie da się opisać. A autentycznie przed koncertem było tak, że rozmawialiśmy o tym, że ma być burza, że tutaj wszystkie prognozy pokazywały, że akurat w tym momencie, jak my mieliśmy grać koncert, to będzie burza. Więc jakby co, Piotrek Stelmach wejdzie na scenę i będzie przerywał koncert. Więc ja mówię, no nie. Koniec koncertu, po prostu akurat teraz. A tu nagle ten gość zaczyna coś gadać, ludzie się zaczynają uśmiechać. Co się dzieje? Co się dzieje, tak. Nie tak. Kazał zejść nikomu z tej sceny. Nie, na szczęście nie. To było super. Co jest niesamowite, jak sobie tak śpiewacie z Małgorzatą Ostrowską, ja nie chcę sztucznie podbijać piłeczki, bo po co miałbym to robić, ale uwierz mi, nie ma żadnej pokoleniowej odległości między wami. Co słychać? Tak? Tutaj. To w sumie chyba komplement. chyba się cieszę. Myślę, że się dogadałyśmy bardzo, jeśli chodzi o takie temperamenty nasze. W sensie Małgosia jest cudowna, ale myślę, że też jakby nasze głosy może się troszeczkę ze sobą tak... No jakby dopasowały. Skleiły, tak. Dopasowały się i temperamentnie i też chyba podobną muzykę lubimy gatunkowo i jakby chyba po prostu razem pasujemy do siebie. Przynajmniej mam taką nadzieję. No. To ja teraz powiem Michałowi Jakubikowi, że mamy dwa utwory razem z jednej płyty, bo tak trochę nietypowo to będzie. Niby dlaczego nie? Piękne duety. No i uwaga, ten pierwszy utwór to jest singiel. To jest pierwszy singiel z płyty Męskie Granie 2018. W roli głównej Daria Zawiałow i Małgorzata Ostrowska. I tak się zdarzyło pięknie w Żywcu. Pani Melzyna, pokochała. Wdychają do siebie ostatnio. nie znają granic. No to jeszcze coś przypomnijmy, jeżeli to pamiętasz. Jaka była pierwsza jej piosenka, którą usłyszałaś w życiu? W życiu, w życiu, w życiu. Mm-hmm. Nie mam pojęcia. To mogła być albo Szklana Pogoda, mm-hmm, albo właśnie Meluzyna. Mogła to być bardziej Meluzyna, bo ja w ogóle, to jest w ogóle śmieszne też, że ja jako 10-latka, nie, chyba miałam już z 12 lat, może 12 lat, tak, występowałam w takim festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Koninie. To jest taki najbardziej chyba znany festiwal w Polsce, bo to jest międzynarodowy, tam zjeżdżają się też dzieciaki z innych krajów. I tam właśnie była też taka kategoria osobna, że się śpiewało piosenki filmowe. Mhm. Ja właśnie śpiewałam Meluzynę. I wygrałam wtedy ten konkurs i nagrodą było moją to, że potem wieczorem późnym był taki specjalny koncert, gdzie śpiewały już gwiazdy z orkiestrą. I ja tą Meluzynę tam wykonałam wśród tych gwiazd. I co ciekawe, na bębnach wtedy grał mój bębniarz, który... Żartuję. Tak, tak. I 13 lat później znowu gramy Meluzynę na męskim graniu z Małgosią Ostrowską. To jest też taka fajna anegdotka. Czy jest gdzieś zapis wideo tego Konina? Niestety tak. A co to znaczy niestety? No ja wtedy miałam krótkie różowe włosy i to było tak. I śpiewałam jak dziecko, tak? Więc to takie śmieszne, ale ostatnio właśnie mój bębniarz, odkryliśmy to jakimś w ogóle takim totalnie przypadkiem i on mówi, ja to mam, słuchajcie, na DVD. I wziął to do busa na wyjazd. I żeśmy lali ze śmiechu po prostu. Ale tak, to jest naprawdę ciekawe, że po tylu latach znowu gramy razem ten numer w ogóle. Daria Zawiałow w studiu Trójki w związku z płytą Męskie Granie 2018. I teraz uwaga, no zapowiem, tak dla porządku. Z Małgorzatą Ostrowską właśnie przed chwilą z tej płyty dwa utwory. Meluzyna i Król Lul. To teraz druga szansa dla Państwa. Płyta Męskie Granie 2018. Pan Mikołaj był pierwszy w tej pierwszej turze i teraz, kto będzie pierwszy, dostaje kolejny egzemplarz z autografem Darii. Tak jak mówiłem dzisiaj na spotkaniu na Stadionie Narodowym w ramach targów audio-video show, tam gdzie spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tej płycie również i z Jackiem Gawłowskim, który robił mastering, niezwykłą postacią, również historią, jeżeli chodzi o polską muzykę popularną przez wiele, wiele, wiele lat, jak to powiedział, i wyprodukował, i zmiksował, i zmasterował 3000 płyt. Powiedziałem, że zaprosiłem ciebie, bo już jesteś trochę doświadczona, już trochę wiesz, dużo wiesz, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o męskie granie, wciąż w jakiś tam sposób debiutujesz. No tak chyba było w tym roku. No tak, tak, tak, zdecydowanie. I na dużej scenie w tym i jak roku to zadebiutowałam. Nie musisz być miła i mówić tak, żeby było po naszemu. Jak wspominasz właśnie tę trasę w tym roku? Bardzo pozytywnie. Intensywnie, czy tam był duży rozgardiasz, czy mały? Jak to w ogóle, jak ci się widzi to wszystko, to całe? mi to całe widzi się nie jako rozgardiasz. Wręcz przeciwnie, tam zawsze jest wszystko jak w zegarku. Przynajmniej ja tak to odebrałam i w tym roku, i w zeszłym roku, jak kiedy byłam, to zawsze wszystko się zgadzało. Właśnie, że nie rozgardiasz, tylko że tak wszystko jak w zegarku, próby, wszystko, każdy musi zdążyć, każdy musi przepróbować. Natomiast to też dzisiaj podczas spotkania na Stadionie Narodowym opowiadałam o tym, że no, męskie granie ma swój wyjątkowy i niepowtarzalny klimat, ta cała trasa. Nie ma tego nigdzie indziej, jakby na jakiś... festiwalach właśnie. Artyści, to nie jest tak, że my sobie, tak jak właśnie na męskim graniu, między koncertami wszyscy siedzimy, namioty, nasze garderoby są w takim półkolu rozstawione na placu za sceną i wszyscy sobie siedzą, rozmawiają, śmieją się w najlepsze i jest taka totalna integracja i tego nigdzie indziej nie ma. Ja się przynajmniej nie spotkałam i tak jest dosłownie typu, dobra, jesteśmy w połowie słowa, zdania jakiegoś i dobra, słuchajcie, bo ja tutaj muszę za 5 minut gram, to idę już pod scenę i idę grać, idzie grać koncert, schodzi, no fajnie było, no to co, no to dobra, no to opowiadaj dalej. No po prostu to jest naprawdę... No właśnie o taki rozgardiasz mi chodziło, że ten z kim rozmawia, tak? Później rozmawia z tamtym, później poczekaj, bo ja pójdę do garderoby tego, a później spotkajmy się tam przy cateringu, porozmawiamy z tym, ten ma koncert, zaraz skończy i po koncercie to my, wiesz, to wtedy pogadamy jeszcze. Tak, no to taki pozytywny rozgardiasz to totalnie jak najbardziej tak i ma, jest to takie, no przychodzi mi właśnie na myśl tylko to słowo właśnie takie niepowtarzalne, magiczne w jakiś sposób. Jest ten klimat i tak sobie to wyobrażałam chyba, zanim wystąpiłam pierwszy raz w zeszłym roku na małej scenie na męskim graniu, to tak sobie chyba wyobrażałam trochę tą trasę, że ona jest taka inna niż wszystko. Masz już w głowie tytuł nowej płyty? Mhm. No to oczywiście, że teraz tego nie powiesz. Tak, mam w głowie, właśnie o nim myślę. Długi, krótki? Krótki. Okej. Okay. Jedno słowo. Akesz, słuchaj, to my będziemy, mam nadzieję, tym pierwszym miejscem, gdzie to wszystko zostanie wypowiedziane, przekazane, zaprezentowane i tak dalej. Mam tylko nadzieję, że z imprezą pod tytułem Męskie Granie Daria Zawiałów się nie rozstaje na długo. Bardzo ci dziękuję za uczestnictwo. Dziękuję bardzo w takim razie. I za tę wizytę dzisiaj. Tak, dziękuję bardzo za wszystko. Bardzo proszę. Ciała.